Sibionegon hain nintzen, eta bo, jale nahi nian, bai, nelana Euskaia mini bat lotu, ordin, be, justuki hor, herriko etxin, mediateka nahi nuk Euskal Funtsa entako, animatzen, wala, Euskai lotu dien animazionen antolatzen, wala, ordin, kunten nuk. Eta dibide zehatzago zer egiten duzu lan hortan? Ebe ordin libru berik josten tit ordin uskaz eta ez bortzaz uskaz bena uskal herria ilotu dien Ados. librik haurentako, gehitientako eta geho animazionik ebai ordin besu asiaikin lanin hain nintzalaik adibidez hilabetoz antolatzen nizun Mintzaldi bai, edo... mintzaldi, voilà, uskaz, eta egiten ginizun Xuxenkako itzulpena frantsesez. Ados. Eta, voilà, ordin hor zuzun, geho lotzen gintzitzun libritegin baguntin librier, adibidez. Eta geho, voilà, jakusketak, eba egiten titzugu, ez bortxaz Euskal Herria ilotzuik, ebena, bon, jale sustut behitia heben kozentik. Haurentako ebai ahaldugulaik animazione norbait jinazten dizugu, voilà. Hortaz asolatzen duzu ebai, eta geho herriko etxin baduzu isazu kultural bat, kulturaldia, voilà, eta hor nuizten kalaguntzen dit behar delaik voilà, animazione desberdinentako. Ados. Eta bade, arrenkua bat, Euska eta literaturaen artiin, edo zer ikusten duzu, zer du arrenkua handiena? Bai, ordin, egia, heben, bo, Euskal Herrin, jale, guti jakurten dela Euskaz, eh? Egia, eta oano, gogorago heben Sibeun, zenta, bon, jale, heben galtzatzen di Sibeutarrez, jakurtea, eta ez behita, guti, zigarri guti, idazten behita Sibeutarrez, batia idazle zumait, bai, aiande etxar, eta dibidez, aiande zokarroz, holakoek idazten di Sibeutarrez, bina, Eta guti. beste zumaita jan deitzen ez zinak. Egia, egia, bia, jande. Bena, bon, egia komplikatuk dela haurentako librik untsa elkitzen tutzak, bena jale galtatzen di sibeotarez idazti, fin, idatzik izan ditin eta egia ziela hanitz, ordin hasi gutzak ameni bat haur libru zumaiten egokitzen sibeotarez. Ordin, Si hauek egiten duzi bai, librutegiaekin be, morgen. bai, hoi, egiten tiat zumbait hor egia aspaldin ez dituzela arra egin, mena, voilà, idatzien gainen kolatzen tiat gu sibe otarrezko testuk. Hola, jakurten Ados. ahaldi sibe otarrez. Mena egia, bon, manea orokorrez guti jakurten dela euskaz, haurek amini bat, mena geho hamar urtetaik hat, bo, izigarri gutik, geho gehitu zumaitek, hola, mena beti berrek jakurten di euskaz. Ez duka izo elkitzen ez.